Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Pierwsza budzenia właśnie, czas piątek, 24 lipca przed nami, 206 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no obudziło się to jakieś tam 20 minut temu. Nie wszędzie, ale za oknami na Myśliwieckiej od strony Agrykoli piękne słońce. Zajdzie przed 21, dzień potrwa niecałe 16 godzin. A dziś z Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I jeszcze jedna data z kalendarza świąt osobliwych chodzi po głowie, kto to wymyśla, ale takie akurat święto czy przypomnienie jak najbardziej nam pasuje i muzycznie będziemy także świętować właśnie. A ten lipcowy poranek, kiedy to chodzi po głowie, coś mi się wydaje, że może na końcówkę lipca, na absolutną końcówkę lipca w przyszłym tygodniu zostawimy sobie. Tymczasem 5 minut po godzinie 5 z Ogonkiem, pan synoptyk. Znaczy nie pan synoptyk z Ogonkiem, tylko 5 po 5 z Ogonkiem, żeby nie było. Będzie się chmurzyć i padać. Pierwsze zdanie pana synoptyka, no naprawdę. Weź pan, no słoneczny, fajny poranek, a tu no, będzie się chmurzyć i padać. Po południu na wybrzeżu, a na południu, pewnie też po południu, przelotnie popada deszcz, możliwe miejscami burze. No i znowu się to sprawdza. Ja nie wiem, jak to robią. Nie chcę konkretnie z nazwiska o panu od pogody, jednym, drugim, trzecim, pięknym, mądrym, ładnym z telewizora, ale no i jest taki, jaki jest tydzień, no, wakacyjny. Przychodzi weekend i no, często się tak zdarza, że ta pogoda potrafi się tak skiepścić. No i mam dalej czytać, że wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Przecież ludzie na wakacjach, na urlop. Jeśli nie, to nawet na weekend, a to przelotne opady, burze. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No już mniej mnie cieszy nawet to, że równo jak nożem uciął 1000 chpa w ciągu dnia, w samo południe w stolnicy. A na termometrach? No tu chociaż może dla ciepłolubnych ukłon. Nad morzem 20 stopni. Na Suwalszczyźnie 22. W centrum kraju 24. Na południu do 26, lokalnie do 27. A w Bochni na przykład na południu? No pięknie jest i z Solnego Miasta pozdrawia pan Marcin. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi. Moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnęłam drzwi. Wstaję, co rano wstaję, siebie ci daję, mych myśli zgiełki moje pusta. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając był częścią mnie. Znów mówią, co dobre w świecie, co złe. Mówią, że złem są wargi twe. Znów lepiej wiedzą, jakim świeczem lepiej być, jak wygodniej z kasą żyć i o wygranej śnić. Jak małżeństwem długo być, jak się okiem z chleba pić, jak móc za biurkiem gnić. Wstaję, co rano wstaję, siebie ci daję, mych myśli zgiełki moje pusta. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając obok mnie szedł. Marcin Furmański z córą. 11 minut po godzinie 5. Co na świecie, co na wyspach? Z państwa także porannej korespondencji wynika, że to właśnie dziś na zakupy w Anglii będzie można iść tylko z zasłoniętą twarzą. Od dziś dopiero, bowiem w życie tam wchodzą nowe zasady. W sklepach, bankach czy urzędach trzeba będzie mieć maseczkę, czy kupioną w aptece, czy zrobioną jakimś domowym sposobem. Rząd długo wahał się, początkowo wyrażając wątpliwość co do skuteczności zasłaniania twarzy. Wraz z kolejnymi poluzowaniami regulacji administracja Borisa Johnsona wprowadziła jednak ten obowiązek, a dotyczy on też na przykład kawiarni sprzedających napoje na wynos, czy barów fast food. Pamiętam jego wypowiedź, jako mówił, że w restauracjach byłoby to niepraktyczne, jeśli kupujesz kanapkę na wynos, też musisz zamówić w maseczce, a potem wyjść. Tak mówił Brandon Lewis, minister w rządzie Johnsona. Wszystko to dotyczy Anglii, bo Szkocja wprowadziła podobne regulacje wcześniej, ale Walia tego nie zrobi, a w Irlandii Północnej trwają na ten temat dyskusje. Zapowiedzi i państwa poranne korespondencje do usłyszenia, także w audycjach pozostałych, wieści z Polski, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio24.pl. Ale wieści zagraniczne także od państwa. Piątek, najlepszy plan na popołudnie i wieczór, słuchanie trójki, no i do tego jeszcze pizza i może coś mocniejszego. Na całe szczęście piątki występują w przyrodzie, pisze pani Iza. No i co? I po porannym minus jeden, cudowne słońce i 12 stopni popołudniową porą. Wczoraj w okolicach budzikowego country mieliśmy gradobicie. No, już zima powolutku mija pewnie. W Christchurch, w Nowej Zelandii też na nasłuchu pani Iza, również z nami. 13 minut po godzinie 5, no, to by dopiero było w lipcu, w drugiej połowie lipca, konkretnie 24 lipca, jakby to o poranku u nas było minus 1. To byłaby, podejrzewam, prognoza pogody niepoprawna. Oszroniony słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach ciosy zieleń łąk, od normalnych i z daleka. Stoję przed tobą. To też znowu z ogonkiem piętnacha, z ogonkiem na budziku Kopalino, na nasłuchu. Za oknem 11 stopni pochmurno, wiatr wywiało, zakładam buty, a dzisiaj kończymy turnus wczasowy, więc biegnę 30 kilometrów, a wystart to właśnie teraz, około kwadranska po godzinie 5. Jutro jest na Podkarpacie. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. A tamże właśnie zmiana turnusów. Wybiera się pan Wojtek, który to informuje, że jeszcze tylko 8 godzin i weekend w Gdańsku. To jest dopiero perspektywa. Tu zimno, tylko 11 stopni za oknem. Ale gorąco pozdrawię jeszcze z trasy do roboty Piaseczną Mszczonów. To sygnał od pana Wojtka. No i jeszcze gorące pozdrowienia, choć chłodno, bo tylko 13 stopni u pana Krzysztofa. W Bielsku Białej to chmurno. Wilgotność 84%. Ale byle do weekendu. Tak jak mnie mam też jeszcze tylko robota, może nawet mniej niż 8 godzin i będzie wolne. Udanego życzymy. A w muzycznym kalendarzu dla tych wszystkich, dla których to może zaskocznie, za głośno, zbyt wylewnie o poranku, jak to formułuje pan Darek, który lubi sobie tak ze 20 minut po przebudzeniu poleżeć. No to jeszcze tak ze 3-4 minutki zostało. Taka data z kalendarza muzycznego, bowiem w Wielkiej Brytanii w 1984 roku, a więc równo 36 lat temu, ukazał się singiel George'a Michaela właśnie z tym przebojem. Na otwarcie muzycznego kalendarza Carlos Whisper kończy 36 lat, bo wówczas to właśnie w 1984 roku ukazał się singiel w Wielkiej Brytanii właśnie z tym nagraniem. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Składamy najlepsze życzenia urodzonym 24 lipca. Dzisiejsza jubilatka pani Laura Schaffran z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i z przyjaciółmi właśnie. 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza, także tego muzycznego. W 1802 roku urodził się Aleksander Dumas, francuski powieściopisarz i dramaturg. 134 lata temu Gottlieb Daimler wynalazł samochód. 116 lat temu Charles Mensch wymyślił lody w stożkowym waflu, a miało to miejsce w trakcie targów handlowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Rok 1904. 111 lat temu urodził się Jerzy Różycki, matematyk, kryptolog, pracownik kontrwywiadu wojskowego. W 1932 roku wraz z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamali szyfr Enigmy. Jerzy Różycki zginął w Morzu Śródziemnym w 1942 roku w wieku ledwie 32 lat. 109 lat temu ekspedycja kierowana przez Harama Bingama odkryła Machu Picchu, ruiny miasta Inków położone w Andach peruwiańskich. Rok 1911. 71 lat temu uruchomiono centralną radiostację Polskiego Radia w Raszynie z 335-metrowym masztem radiowym. To było w 1949 roku. 20 lat później kapsuła statku Apollo 11 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym. Dziś 51. rocznica tego wydarzenia. A 41 lat temu zmarł Edward Stachura, poeta, prozaik, aktor opowiadań, powieści obyczajowych. 22 lata temu zmarł Jacek Kalabiński, dziennikarz, publicysta i komentator Polskiego Radia. A najlepszymi życzeniami, oczywiście pamiętając nie tylko w muzycznym kalendarzu, ale o urodzonych właśnie 24 lipca, składamy najlepsze życzenia. Obdarzony znakomitym głosem, wrażliwością muzyczną i wyjątkowym talentem scenicznym, stworzył niepowtarzalne kreacje w wielu operach. Bas baryton pan Bernard Ładysz, jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków, obchodzi dziś 98 urodziny. Wszystkiego dobrego. A w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o liście przebojów. 20 lat temu na pierwszym miejscu singli w Wielkiej Brytanii ten właśnie przebój. Kitty, tak właśnie, aż trudno uwierzyć, a to 20 lat temu na szczycie listy singli w Wielkiej Brytanii. No tak właśnie, jak w życiu, jak na roller coasterze. To z muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30. Sprawdzamy, coś tam w pogodzie. Z południowego zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie. Już to troszkę roztrząsaliśmy przed godziną piątą. Z południowego zachodu napływać ciepłe powietrze. A wszystko by fajnie, ale polarnomorskie nad Polskę z zachodu zacznie nasuwać się zatoka Niżu z nad Skandynawii. No i ten Niż przyniesie opady. Na razie jeszcze pogodnie, słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać po południu nad samym morzem. Na południu też pewnie po południu przelotnie popada deszcz. Możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Do tego ciśnienie spada, ale temperatura rośnie. Cieplej nad morzem dziś do 20 stopni. Gorąco pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów nad Bałtykiem. Na Suwalszczyźnie 22, w centralnej części kraju ci, którzy jeszcze w robocie, na przykład w wielkich miastach, no to odpoczywają od upałów, bo 24 stopnie, całkiem przyjemnie. Ale już na południu kraju miejscami do 26, lokalnie do 27 stopni. No też całkiem nieźle, jak na drugą połowę, prawie końcówkę lipca. W muzycznym kalendarzu sięgamy po kolejne daty, ja sięgam po gitarę. Coś Państwu zagram. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills. First thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Za 24 minuty szósta to z muzycznego kalendarza wspomnienie. W 9. rocznicę śmierci w 2011 roku zmarł Dan Peek, amerykański muzyk, basista grupy America. Sygnały od Państwa. Nie wiem, czy się uda z kalendarza świąt osobliwych. Nie wiem. Proszę trzymać kciuki, ale te informacje, że chłodno. Meldunek z urlopu z Kukowa od pana Piotra, nominalnie z Radomia, który informuje, że na polu 14 zachmurzenie kolorowe, Babia Góra na widoku, a do przebiegnięcia o poranku szóstka. Chłodno także z okolicy Mszczonowa na liczniku 11, ale zapowiada się słoneczny ranek i zapowiada to pan Sebastian. Pan Karol obecnie z Piotrkowa o tym, że no i doczekaliśmy się i mamy już prawie weekend za oknami, tylko 11 stopni, prawie bezchmurne niebo za oknami na Myśliwieckiej. No naprawdę blacha, zapowiada się pięknie, ale jak sprawdzaliśmy wczoraj, przed chwilą w prognozie pogody, no jakoś tak ten weekend pan synoptyk zapowiada pochmurny i deszczowy, burzowy, ale może gdzieś to bokiem przejdzie. Urlop to fajna sprawa, bo można dłużej pospać. To pani Iwona z Nysy. Zazwyczaj koło godziny 4, a tu, a proszę, po 5, przed 6 nawet. Sygnały gorące w ten chłodny poranek. Tak mówiłem, że może się uda, może nie. Proszę trzymać kciuki, bo w osobliwym kalendarzu wspominamy rok 1959 i nasz wehikuł czasu lokuje się właśnie 61 lat temu. Wówczas to w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. Oj, no. Jeszcze raz. A właśnie, no. Za pierwszym draśnięciem się nie udało, ale za drugim już jak najbardziej. No, chłodny poranek, mówiliśmy właśnie. A z kalendarza świąt osobliwych także pamiętamy z zapytaniem, kto to wymyśla, ale bardzo dobrze. Przepraszam, bardzo nie mogłem się powstrzymać. Dziś dzień pszczółki Mai. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczy. Cóż za koincydencja. Wcześniej Żuk, teraz pszczółka, Maja, się to wszystko składa. Za 21 minut szósta. W muzycznym kalendarzu najlepsze życzenie urodzinowe. Gitarzysta James Larry Gott kończy 63 lata.

Jeszcze tylko jedna nocka i weekend. Tak, nocna zmiana też na nasłuchu, co bardzo nas cieszy. Dzień dobry, wstałam też, miłego dnia. Pani Kinga z Lubelszczyzny. No, rzutem na taśmę, myśmy to wszyscy czekali na panią. Myślałem, że będę siedział do godziny 7, a tak to już szybciusieńko zmykam, bo to za 3 minuty o 6 serwis. Pięknie dziękujemy, życzymy udanego weekendu i do poniedziałku. Ewa Wichowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl.